यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2003 अनुसार 28 दिसंबर 1996 को लगभग 5:30 बजे क्वींस पार्क कलकत्ता में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्तमहम् न जाने हरि ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आपको शरण कर दे परमात्मा के जबान से कहते हैं ऊपर से कहते हैं नहीं भीतर से हृदय से मैं भगवान की हूँ मैं भगवान की हो गई अब भगवान की होकर कह रहा हूँ सदा सदा भगवान की होकर जैसे ब्याह करने पर कुंवारी छोरी कदी नहीं मानती अब मैं कुंवारी हूँ ब्याह हो गया अब ब्याह ही हुई रहूंगी उम्र पर कुंवारी कभी नहीं होगी। इस तरह से भगवान के होकर सदा भगवान के ही रहो मैं भगवान की हूँ। सच्ची बात है सब मम प्रिय सब मम उपजाए भगवान ने पैदा किए हुए हैं सब भगवान के हैं। आप क्यों स्वीकार कर लो मैं भगवान की हूँ तो भगवान तो स्वीकार चले की हुए आप क्यों स्वीकार कर लो अपने हाथ ही बात है खुद मान लो तो भगवान भगवान स्वीकार कर लेंगे। भगवान ने स्वीकार किए पहले से सब मम प्रिय सब मम जितने जीव संसार में है भगवान के उपजाए हुए भगवान के प्यारे हैं। मैं वंशो जीव लोके आप ऐसे करोगे मैं भगवान की हो गई अब भगवान की रहूंगी। जैसे ब्याह होने के बाद लड़की अपने को कुमारी नहीं मानती मानती गई ऐसे मैं भगवान का हो गया अब भगवान की हो गई मैं अब भगवान की होकर की रहूंगी। इतनी सीधी बात है पक्की मान लो भीतर से स्वीकार। आज सुबह बताई थी बात कब कही थी सुबह कही थी कल कही थी सुबह कही थी हाँ सुबह ही कहा था ना हाँ आज ही पूछ लिया इन्हें पूछा गया आज स्पष्ट करो उसको तो प्रतिथि और भाव भाव क्या है कि मैं भगवान की हूँ ये भाव है भीतर का ये भाव केवल कहना नहीं स्वीकृति जैसे ब्याह की स्वीकृति हो जाती है तो मैं ब्याह हो गया और स्वीकृति मिटती नहीं है याद करो तो भूल जाता है भाव बनाओ तो भूल जाता है स्वीकृति भूलती नहीं स्वयं की स्वीकृति भूलती नहीं आप अपने को भूल जाते हो क्या तो स्वीकृति ऐसी पक्की भूलती नहीं। ये एक बड़ी बढ़िया बात है बहुत सुंदर एक बात है यदि स्वीकृति होती है तो तत्काल और मिटती है ही नहीं अभ्यास करो तो कुछ दिन बता के भूल जाओगे फिर भूल जाओगे क्या स्वीकृति भूलती नहीं आप अपने को मानते पहला मानते मेरे स्त्री हो तो भूल जाए मैं पुरुष मान लेंगे ब्याह हो गया तो ब्याह हो गया कुंवारी मान लेगी इस वजह से मैं भगवान का हूँ। आपके शादी होने पर ब्याह हुआ हुआ है तो स्त्री नहीं रहे तो भी ब्याह हो गया ये बात मिटती है क्या कारण क्या है कि भीतर स्वीकृति है मेरा विवाह हो गया स्वीकृति भगवान का हो ब्याह तो नया संबंध होता है और ये तो पुराना संबंध है। भगवान कहते सब मम प्रिय सब मम हो जाए मेरे हैं सभी तो सच्ची बात है केवल स्वीकार करना कि भगवान का हूं मैं केवल स्वीकार करना भीतर से कभी कहते नहीं कैसे कैसे नहीं हो सकता, मैं भगवान तो हूँ ही है। भगवान तो कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपचाय, भगवान की तरफ से तो अपना पण संपूर्ण जीवों के प्रति है। अब जीव कोई भगवान के संग हो जाए ठीक है, वो तत्काल हो जाएगा। ये शरणागति खास बात है, शरणागति होना क्या कि होना नहीं, मैं पहले हूँ, मैं तो बालक माँ से कहता तेरा बेटा हो जाऊं, हो जाओ ना बेटा, बालक कहता है नाराज हो तेरा बेटा नहीं होगा उस समय से बेटा हो न्याय करूं माँ को, माँ पर कृपा करूं, नहीं तो माँ नहीं तो मैं बेटा नहीं होगा। अब माँ ने जो रीस करेगा माँ दंड देवे हो जाए कैसे, ऐसे भगवान के सब है, सब भगवान के हैं। विमुख हो गए दूसरे पढ़ गए भगवान की बनाते थे, भगवान को याद नहीं करते। बड़ी इतनी सी बात है, भगवान की दी हुई चीज जो अपनी माने, शरीर मेरा है, धन मेरा है, सब मेरा है, भगवान की दी हुई चीज तो अपनी माने, ये देने वाले को माने ही नहीं, बड़ी कितनी गलती है बताओ। वास्तव में अपना देने वाला है, ऐसी चीजें तो साथ रहेगी नहीं, भगवान साथ छोड़ेगा नहीं, तो दिन चीज तुम्हारी नहीं। भगवान मैं भगवान का हूँ मान लो, स्वीकार करो मेरे भीतर से पक्का, जैसे विवाह स्वीकार करता है ऐसे ही साधन चेला होता है ना, वो स्वीकार करते हैं गुरु जी, वो स्वीकार कर दिया एक बार हो जाता है और चेला हो गया, मैं हो गया मैं गुरु स्वीकार कर लिया। नई बात भी हो जाती है, ये तो सदा से पुरानी है, पहले से भूल मिटानी है, भूल भगवान के तो हो आप सभी जगह, भगवान का ही रूप तो है, भगवान का ही है सभी, भूल गए तो भूल ही दूर करनी है बस, न सो मोह स्मृति लगता, बहुत ऊंची बात है। बड़ी से बोले प्रहलाद जी है ना, मैं तो मैं आपके सब बालकन है, असुर बालकन है, देवते बालक हा जिकाने आप जी सब बना लिया, और मैं तो जो है संग दो सुम बच्चा को नहीं, बांग में पाछा रल जाऊं, बांग के जीसा हो जाऊं, मैं अपने जीसा को नहीं कर पाऊं, और बांग के जीसा हो जाऊं। अब तो रखो मन में वर्ष जी तो हो सकू कौन दे, नहीं पहला है जो हो सकू कौन, कोई में ताकत नहीं है कि सत्संग पहले देश हो जा, कैसे हो जाए प्रहलाद जी जीसा तो कौन हो सका ना, बोले प्रहलाद जी साहब की तो प्रहलाद जी साहब बोलो, प्रहलाद जी याद कर कुछ कहो दूसरों को, तुम पहले प्रहलाद बनाओ कुछ कहो, तो भाई चिंता दूसरे नहीं मत कर, क्या दूसरे नहीं चिंता मत कर, घर वाला इर्द गिर्द बने तो छावा नहीं, तो भाई सब भगवान में लाग जावे, मैं तो घर वाला क्यों घोड़ा नहीं बजे नहीं लगना चाहिएगा, मुसलमान नहीं लगेगा ताले मन में, मुसलमान नहीं लेना चाहिए, ईसाई नहीं लेना चाहिए, पंच गुणा है सगला भगवान का है, बारिश में है ईसाई मुसलमान हिंदू नहीं हो, भीतर सब भगवान है, सब भगवान आए सभी, बस तो मैं तो भगवान की हूँ, दूसरे ने कह दे भगवान माने तो मौज नहीं माने तो बहुत आनंद, माने तो आनंद नहीं मन तो बहुत आनंद है, एक साथ हो जावे, एक समूह हो जावे तो लगा दे दो दो चार समय, अरे फिल्म पीना लगा दे कई आदमी मैंने बीड़ी पीना लगा दो, ताश खेलना केन ताश लगा दो, खेले जो कई खेल में लगा दो, गीता में भगवान में लगाओ, थोड़ा काम है तो खेलो तो लग गए कि नहीं, तो नहीं लगाओ नहीं और हम बात कर लेंगे सभी, देखो बात करो बोले मत मातृ जीव अपना भलो चाहे है, मातृ जीव अपना भलो चाहे, अपना भलो कौन दे चाहे भलो, तो भला ही बात क्यों नहीं मानेगा, तो अपने तो कहना बार बार ही कहना, हित अनहित पशु पक्षी हो जाना, हित अनहित पशु पक्षी हो जाना, कैसा है मानव तन गुण ज्ञान निधान, बोलो मानव तन गुण ज्ञान निधान, ये तो अनेक पशु पक्षी जाना, पशु नहीं जानते तो भगवान के होने से ना भी लाभ है, क्या प्रहलाद जी के पीछे कोई पावर थो के? सगड़ा पीछे है, जो पावर प्रहलाद जी के पीछे हो थारे मारे सब पीछे है। अच्छा, सबों पास पक्ष तो पक्षपात को है ना भगवान है कि भगवान पावर उसे भगवान देवी अपन नहीं देवी आवाज ही कोई भगवान ऐसे पक्षपात भगवान ही नाम नहीं ऐसे भगवान वही नहीं सकता बिल्कुल। ऐसा भगवान क्या काम होगा बिल्कुल देखो सबका नहीं हो भगवान नहीं होता वो सबका नहीं होता वो भगवान नहीं सबके भीतर नहीं हो भगवान नहीं सब भगवान के भीतर नहीं हो तो भगवान नहीं सदा भगवान नहीं कभी और कभी नहीं हो तो भगवान नहीं। भगवान सदा रहते हैं सबके रहते हैं सबके लिए होते हैं कोई भगवान हो अपना कह दो नहीं। माँ तो कैसे नहीं बेटे मारो तो बेटो नहीं है भगवान नहीं कहते मारो तो नहीं है भगवान कह ही नहीं सकते किसी को भी नहीं कह सकते। पापी से पापी को भगवान अपना मानते हैं गीता में लिखा है पता है गीता में लिखा है लिखा है वह कितनी बड़ी बात है सब मारा है पापी से पापी दुराचारी दुराचारी भगवान का मारा है। अच्छा कि मुझे कोई ऐसा मंत्र बताइए जो मैं प्रभु जी के माधुरी रूप में सब कुछ भूल जाऊं खो जाऊं। मंत्र ऐसा है भगवान मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं तो मंत्र मंत्र है वो अरे मैं भगवान की ही हूँ अरे मारे भगवान ही है और मारो कोई नहीं है सेवा करने तो सब संसार है मारे वास्ते भगवान ही है अरे मैं भगवान की हूँ सदा सच्ची बात है एकदम सच्ची बात है सब मम प्रिय सब मम हो जाए तो भाई तुम भी थोड़ी भगवान की है मैं भगवान की हूँ भगवान मारा है। जैसे बालक अपने माँ पर अधिकार रखता है माँ पर अधिकार रखता है समझे माँ को कह दूंगा नहीं कहते रो दूंगा बड़ा ताकत है। अब दूसरा प्रश्न है मेरे मन में प्रभु जी के दर्शन का बहुत अभिलाषा है तो आप मार्ग बताइए। देखो दर्शन तो व्याकुल होने से नारायण हरि लगन में यह पांचों ने सुहात विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत भूपात विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत भूपात ये स्वभाव है नहीं एक लगन लग जाए दिन नहीं भूख रहना नहीं निद्रा छिन छिन व्याकुल होती है व्याकुलता हुई तो ऐसी लगन से भगवान मिले तो जब कर दो कीर्तन कर दो ये करने से नहीं मिले भीतर रहा नहीं जाए भगवान के बिना तो भगवान को रहा भगवान खुद को रह नहीं रहना नहीं होगा आपके बिना आप अगर भगवान बिना रह नहीं सको व्याकुल जाओ तो भगवान व्याकुल जाएंगे ये यथावा प्रपद्यंते सांस्कृति बजाने इस भगवान के लिए व्याकुल हो जाओ ये मंत्र है इसलिए ऐसे महाराज जी प्रभु जी और मेरे बीच ऐसा संबंध हो जाए कि जो मैं उनके बिना एक क्षण न रह सकूं और प्रभु जी भी मेरे बिना एक क्षण न रह सकूं। सच्ची बात है एकदम तुम हो जाओ भगवान तो जाएंगे जरूर ही तुम्हारे भी प्रतीक्षा की अड़ी क्या भगवान का तुम हो जाओ वही तुम तो बैठा है भाई जी कहो तो ऋषि भगवान तो जी मिलने वाले मरे जैसे वो भूखा मरे प्यासा मरे जो मिलने वाले मरे भाई याद था सुनी बोले मैं सुनी महाराज जी मैं क्रोध और दुख और अहंकार से बचना चाहती हूँ और ये मुझ में कभी व्याप्त न हो ऐसा उपाय बताइए। देख तो भाई तुम भगवान की होकर फिर छोड़ दे अब क्रोध और अपमान और निंदा और कुछ भी हो हेनाथ कह देना बस चिंता मुझे नहीं बैठे अब चिंता दीन ले आलो मोहन सब मैं तो भगवान की हूँ मैं चिंता नहीं करूँ अभिमान आ जा क्रोध आ जा और क्या बताया अहंकार आ जा और क्या हो क्रोध दुख और अहंकार दुख आ जा तो भगवान कह दे व्याप्त न हो मेरे अहंकार हो जाए भगवान मैं कहूँ तू क्यों चिंता करे अपना बल क्यों लगा हेनाथ ये आ गया देखो मैं आ गया हूँ भाई कहते क्यों कहते भगवान से कह दे देखो अहंकार आ गया देखो मारा क्रोध आ गया देखो क्रोध आ गया केवल कह दो इतना तो करो काम इतो करो इतो घर को करो इतने भगवान ने कह दो बस कह दो आप राधा भगवान कह दो, अभिमान आप भगवान कह दो, बस सब सही हो जाएगा। और के नरक से बचा सकते हैं क्या? कह दो झूठी को मत दो, बचाना अपने हाथी बहन तुम बचो, दूसरे तुम बचो तो दूसरे बचा दोगे। तुझे कह दो, देखो मेरी बात सुनो, तुम कह दो, माने नहीं माने इसकी परवाह मत करो, नहीं माने तो राजी हो जाओ, माने तो राजी हो जाओ। तुम्हारे अपने भाई वो कह रही कुमार की बात क्या करते हूँ मैं, एक बात कहता हूँ बहुत लोगों ने सुनी, मैंने बहुत बार कही है, कोई सही नहीं हुआ, नहीं सुनी है नहीं सोच सुनी है। एक कुम्हार था मिट्टी कड़ा बनाने वाला, घर पर गया जाकर वो रोटी घर भूख लगी है कि घर में दाना है ही नहीं, न बारी है न गेहूँ है न जो है न सुना है मक्की के घर के दाना ही नहीं, क्या करूँ। तो वही भगत मिला एक हांडी लेकर गए, तो गांव में सब जाने बाप दादा सब जाने, और बाप और बेटो है सब जाने आपस में, तुम्हारे चार कह रहे भाई थोड़ी बाजरी ले ले हांडी ले ले, तो हांडी तो ले ली बाजरी दे दी, रोटी बना दी खा लिया अपनी, खिचड़ी बना दी खिचड़ी बना खा लियो, दूसरे तीजे ने मिला जन वो बोलो बोलियो हांडी ले जो लो, अरे यार किया क्या तुमने, फिर क्या किया हांडी फुटोड़ी देती तो कहे हो चढ़ी को नहीं, अरे मतलब आग बुझ गई हांडी चढ़ी को नहीं, कि थारी चढ़ी मारी चढ़ेंगी मैं तो मौका पर मारी हांडी चढ़ी दूसरी ले ले भाई, माई चढ़ी को थानी चढ़ी माई चढ़ गई, जो थे कह दो थानी तो हम चढ़ गई, अब वो नहीं मन भाई मन की फूट रही हूँ वो जो है क्या कह गवाही देनी पड़ रही है बने तो मेरा कारण मैं बन रही हूँ, कोई क्यों तो कोई पूरी क्लियर बात तो है, झूठो केस चल रखे हो तो गवाही देना, माँ भी सत्संग माँ तो भी जा रहे हैं, अपन वो तो व्यक्तिगत कोई चीज है तो अलग बात करती हूँ, भगवान कह दे तो भगवान कह दे भाई आवेदन भगवान कह दे, माँ चावल बड़ा माँ है बहन बच्चों आते माँ है, ऐसी बात बताइए कि भगवान में खूब भाव बढ़े, दिन पर दिन बढ़ते जाए खूब बढ़े, भगवान ने कहो यही बात, भगवान ने तुम कह कि नाथ मेरे प्रेम बढ़े, मैं आपने भूल नहीं मिनट दो दो मिनट से चार मिनट में कहते हो भगवान कहते हो, भगवान सुने जब कोई वृत्ति आ गई देखो महाराज ये वृत्ति आ गई, देखो देखो क्रोध आ गया, देखो अभिमान आ गया, ये भगवान से कहते हो स्वामी जी, मैं अरदास करूं साका दर्शन किया मैं गुवाहाटी की भी इच्छा करूँ घूमने की भी इच्छा करूँ मैं जाने की इच्छा करूँ मैं वो तो मना मारो मन है घूमने जाने को मुंबई, हाँ बोले मैं तो बम्बई जाओ कलकत्ता जाओ कहीं जाओ मारे क्या मन के आप सुबह जो टीवी पर जो प्रसारण हुए ना उस पर आपने आपत्ति उठाई वीडियो कैसेट के लिए, तो बोले बात आप ठीक कहो हो, आजकल कुछ चैनल जो ऐसे जो प्रवचन प्रसारण करते हैं और वो इसके बीच में ऐसा नहीं करते हैं, दूसरे विज्ञापन दूसरे इस तरह के ऐसा नहीं करते हैं, आजकल कुछ ऐसे चैनल हैं, अच्छी बात है कहीं खुशी मानो गंदे चित्र और नहीं दिखाते वो विज्ञापन अपने व्यापार के लिए विज्ञापन करते हैं गंदे चित्र दिखाते हैं ऐसा नहीं हो जाए, मेरी जरूरती नहीं है बस, होगी तो बड़ी अच्छी बात, व्यापार की बात तो दिखावे तो अश्लील जी की बयान का विज्ञापन कौन दिखावे, और ये प्रश्न मेरा है, आपने मेरे फरमाया था कि देव जी ने भाई जी को राजी किया, भाई जी कह रहे थे कि मैं अपना सत्संग में जाऊंगा अपने भजन में रहूंगा, देव जी ने निवेदन किया कि ये भी भजन है गोरखपुर के, आप देव जी के हम असंग के लाखों व्यक्तियों में हम उनकी भावना है और हमारी असंख्य व्यक्तियों की साधना है, आप जैसे महापुरुष की अपनी साधना है, हमारा निवेदन अगर आप स्वीकार करें तो आप तो मैं करते नहीं हूँ क्या करूँ, मेरे विचार नहीं मैं जो ठीक नहीं समझता क्या करूँ, केवल सत्संग के लिए बोल रहे बोले के केवल सत्संग की झांकी बस, सत्संग आपकी फोटो नहीं देवा, आपकी सत्संग झांकी करे होने इससे सुन प्रवचन की कैसे वो नहीं। पर आज की समस्या है बहना के कि मेरे दो पुत्रियां हैं और मेरे को एक पुत्र की इच्छा है, थे बोलो गर्भपात मत करो, तो फिर के करा पालो। पुत्री आवेगी अपना भाग लेकर आवेगी, आपके भरोसे नहीं आवेगी, नहीं आवेगी, नहीं आवेगी, अपना भाग लेकर के आवेगी। आंदो रुक मत, बिल्कुल मत करो। और ऐसी बात हुई है कि छोरा छोरी है, अगर पार्टी जब देखो छोरा निकला, ऐसी बात हुई है मेरे सामने आई है। इस वास्ते गर्भ में लड़की है, मशीन से पता नहीं लगता है, पूरा धोखा हुआ है, मेरे सामने इस बात आई है। तो इस वास्ते ये काम ठीक नहीं है। दूसरी बात बताऊं, लड़की का गर्भपात करना बहुत बड़ा भारी पाप है, मातृहत्या है। मातृहत्या, माता का दर्जा पिता से 100 गुना अधिक, वो मातृशक्ति है। आप उसमें समझते हो, मातृशक्ति है। ये थे बेटा उन्हें माँ से आया हूँ, बाप से आया हूँ, केवल बाप से आया हूँ क्या? ठीक बता को माँ से आया है कि नहीं? मातृशक्ति है वह, छोटी बच्ची गर्भ में है पर मातृशक्ति है। माँ की हत्या लग रही, बड़ा भारी पाप है, लड़के से ज्यादा पाप है लड़की का। आपकी कन्या एक तो एक पुत्र, आप दान पुण्य दो तो पुत्री को दो, दान पुण्य होता है कि नहीं? ब्राह्मण की तरह श्वास नहीं हो मानते हो नहीं, कन्या को कन्या मानते हो नहीं, देवी का भक्त मानते हो नहीं? सज्जन कई लड़की से पैर नहीं छुआते कि वह एक देवी भगवती है, ये भाव है कि नहीं? पुरुष के प्रति ऐसा भाव, उसका गर्भ गिराते हो कितना पाप होता है। जिसको पूज नहीं मानो, श्वास नहीं मानो, दान का पात्र मानो, जीमा वे तो किसी के पीछे कन्याओं को भोजन करो, कन्या को भोजन करो भाई, तो कन्याओं को भोजन करो। वह कन्या ने पैदा ही होने दो नहीं, गर्भ में आयोड़ी बेचारे ने पास लौटा दो, तो पाप है, तो बहुत बड़ा भार पाप है। कन्या का आदर है कि नहीं? कन्या दान पूर्ण करने का होता है कि नहीं? छोटे कन्याओं को जीमाओ, ये सुना है कि नहीं आपने? किया है आपने? सुनाओ तो, सुना तो मैंने है, किया आपने? मैं थोड़ी जी मैं सोचन है कि नहीं? ये बात पूज नहीं है, वह मामूली नहीं है। मैं तो पुस्तक ली, उसमें मातृहत्या है, मातृहत्या, मातृशक्ति है। तुम इतनी बड़ी थी पहले, कोई आपका रूप था कि नहीं? आप माँ तो बहुत देरी से बड़े हो, पर माँ तो पहले जन्म से ही थी, जन्म गर्भ में माँ है वह माँ। अब बनेगी भगत पर बनेगी, उन्हें नाश कर देना बहुत बड़ा पाप। 4-5-10 होने दो, आने दो, आओ भाई आओ, आओ भाई चलो, आदर करो, खुशी मनाओ। हमारे भाई जी आया, हमारे भाई सा आया, हमारे भाई सा भाई सा, खुशी मनाओ। हनुमान जी ने, अंगद जी हनुमान जी ने बोलिया कि मारी सूरत भगवान ने याद करा दी, याद करा भगवान साथ रहा जगन कहो, भगवान साथ रहने कहो, मैं भगवान साथ रहा हूँ, हमारे साथ भगवान देखा था। आप कमाया कामना करने दीजिए दोष, अब कीर्तन करा चल। सुनी तो कर चार पांच दिन आया पूछे कभी मैं कहूँ मैंने याद नहीं है आबाद मैं कही है आबाद है पर इस रूप से नहीं कही है नई आबाद कही है कि भाई संत महात्मा है ये बात एक दो बार कही मैंने याद है एक तो बस्ती में विद्यालय में एक छोरे पूछा कि भगवान है इनका प्रत्यक्ष क्या प्रमाण उसने ऐसा पूछा लड़का पास खड़ा मैं पूछे लड़का क्या प्रमाण तो मैंने उसे कहा तुम अंग्रेजी पढ़े हुए हो क्या प्रमाण मीनिंग जैसे मीनिंग दी है मारे जैसे वो मैं सारे जैसे ही हूँ मैं जानू को नहीं थे जानो तो प्रमाण क्या है तो प्रमाण है अंग्रेजी पढ़े मारे तार बांस दे समाचार कह देंगे सच्चा है ना तो मैंने अंग्रेजी पढ़े हुए मानो इस तरह से जो भगवान के लिए साधन करे तो मेरे मां दूजे ने पैसा विशेषता आवे कि नहीं तो बाबा कथे हुआ भगवान नहीं वैसे आवे प्रत्यक्ष प्रमाण करो बतियो करो दूसरी जगह ऐसे करो कि देखो लोगों ने कहावत मारवाड़ी कहावत मैं मारवाड़ी क्यों कही आवे मारवाड़ी कहावत बहुत ही मिल जाए छोटे छोटे छोटे टुकड़ा बड़ा काम का है तो फिर आई है बात देखो सिंह नहीं दी तो देख बिलाई और जम नहीं दी तो देख जमाई समझे नहीं समझे समझे नहीं मैं तुमने सिंह नहीं देखा हो तो बिल्ली को देख लो छोटी होती तो बड़ा ऐसे होता है सिंह नहीं दी तो देख बिलाई या जम नहीं दी तो देख जमाई जमी जमाई देख ले जमाई कैसे हो गयो कि आवे लो जमाई एक आदमी ले ही जाएगा नहीं तो जमाई ले जाएगा नहीं एक आदमी ले ही जाए वो तो जम ले जाए आदमी और क्या करे बताओ तो इस तरह से मैं कही है कि संत महात्मा ने भगवान ने नहीं देखा तो संत मान देख लो आ बात कही है मैं माने माने देख लो आ बात नहीं कही है कई एक बार गई याद है कई तो है कठे कई होता है कई ढंग से थोड़ी गई मन देख लो ना बिल्कुल ऐसे मैं जानता ही मानता ही नहीं हूँ कैसे कह लू आप तो कहो को नहीं तो आप मुंह तो निकल गई बाप कैसे निकल गया हमारे भावना ही आपको मेरे भीतर में मैं ऐसा मानता ही नहीं कि मैं बड़ा महात्मा बने देख लो थे ये तो काल में नहीं कह सकता है कपट में नहीं कह सकता है मैं कैसे कह सकता हूँ कपट में नहीं आया है रामायण में मान ले लिए वैसे तो महाराज वो तो पत्थर को मान ले तो पत्थर में भगवान निकल जाए प्रहलाद जी ने थम्बे में भगवान मान लिया मूर्ति ही कौन भगवान निकल पत्थर हो उसमें निकल गया अब ये मान दे तो कहते हैं कुत्ते में निकल गया तो कोई अमन को निकल गया तो वही सुख गए ये नई बात कही प्रमाण चाहते हैं तो मैं कैसे करूं भाई अब बात कही है कथे कही थी याद नहीं अभी मेरे को याद नहीं थे भूल जाते हैं मैंने देखने लाभ है कैसे कहूँ देखो एक बात कह दू मैं कि चर्चा करा हुआ थाने मन दो लाभ होता है लाभ होता है जरूर भगवान की चर्चा करते हैं करने से थाने भी लाभ है मन भी लाभ हुआ है बिल्कुल पक्की बात कैसे कह दू बोलती बात है अपनी नहीं बोले सामान्य बात मैं कहूँ इन पंद्रह भगवान मान लो भगवान फल हो जाएगा कुत्ते को भगवान मान लो कुत्ता फल हो जाएगा तो कुत्ते ने माने वैसे माने माने जैसे उनका नहीं बात क्या पर कुत्ते से बड़ी इज्जत हुई क्या इज्जत होती हुई एक भाई बोले है, एक भाई के महाराज जी श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम के बारे में मेरे को कुछ बताइए, उसमें मेरा प्रेम भक्ति विश्वास दृढ़ हो जाए। श्री कृष्णम शरणम मम ये मंत्र आपने मेरे बेटे को 1.5 साल पहले हरिद्वार में दिया था, अब उसमें भक्ति दृढ़ हो जाए इसलिए मैं जानना चाहती हूँ। श्री कृष्ण शरणम मम, ये तो 1.5 साल पहले मेरे बेटे को आपने ये मंत्र दिया था ऋषि के हरिद्वार में, तो अब जो है उसमें दृढ़ प्रीति हो जाए इसके लिए आप मेरे को बताइए उसकी विशेषता। भगवान से प्राप्त श्री कृष्ण शरणम मम का प्रार्थना करो भगवान से, और इस मान को मान लो हृदय से कि मैं भगवान के शरण हूँ, भगवान मेरे कृपा करे मेरे हैं, मैं भगवान की वह बात मान लो, अब भजन करते रहो भगवान के पास आगे भगवान तृप्त हो जाए। मंत्र मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ, सही उच्चारण हो जाए। उच्चारण मैं करूँ जी को ठीक है कि श्री कृष्णम शरणम मम, एक बार बोले मैं बोलूँ श्री कृष्णम शरणम मम, तो कैसे है ये श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम प्रणाम। बहुत चलेगा देखो बात बताओ, मेरे ऊपर नहीं लानी है, मेरे में योग्यता नहीं मानता हूँ मैं। कबीर जी महाराज रामानंद जी के पास गया, कबीर चेला बनाते मुसलमान को हम चेला नहीं बनाते, नहीं बनाते सो रहे सब तेज हुआ। कबीर साहब के बस संत मत में चक्रवर्ती मानते हैं उनको, कबीर साहब बाबू जी नहीं है, संत मत में चक्रवर्ती हो, चक्रवर्ती हुए थे, तो ये तो मांगने वाले की हुई है, कहने वाले क्या है, कहने वाले ने क्या, कहने वाले तो रामानंद जी महाराज बहुत 200-300 वर्ष कितनी उम्र हुई है रामानंद जी महाराज जी, रामानंद जी जाता ही देखता संग बजा देते सगा चेला। अच्छा हाँ संग बजा देते बस खबर नहीं हो जाती। आज भी रामादल कितना है, रामानंद जी आप जाओ कम कुंभ में तो शाही निकले है, बैराग में देखो आप हजारों शिष्य होंगे रामानंद संप्रदाय में हजारों ही, बड़ा चक्रवर्ती शांत हुआ। तो ये हुआ तो अपनी भावना से हुआ है, हमने से हुआ है, तो भावना तो मना कौन करे, कठे कर देते भावना कुत्ते में भावना कर भगवान प्रकट हो जाए, थम्बे में भगवान निकल जाए तो मन बोल नहीं पाए निकल जाए, मान मान लो माते देव भाव पिते देव भाव आचार्य देव भाव मान ने मान लो, पिता ने मान लो, पुंडरी हुआ पुंडरी भगत, पुंडरी भक्त हुआ है वो माँ बाप को मानता नहीं था, तीर्थ यात्रा में गया तो तीर्थ यात्रा में गया तो एक माँ बाप के भक्त को देखा, माँ बाप की सेवा करता देखा तो बड़ी शर्म आई कि तुम बात करता ही नहीं, तो पीछे आकर के माँ बाप की सेवा में लग गया रात दिन, माँ की सेवा बाप ही मुझे लग गया एक मिनट, तो इतना लग गया इतना तो भगवान को भगवान आए महाराज, तो भगवान आकर के पीछे खड़े रहे कि मैंने कौन है, मैं साक्षात भगवान हूँ देख ले, तो मैंने भगत नहीं है अभी, मैं बाप की सेवा कर रहा हूँ, मैंने भगत नहीं है, तो मैं चले जाऊँ तो अपनी मर्जी, मतलब मैं कद बुलाया आपने क्यों आया आप क्यों आए, कि तेरी पितृ भक्ति को देख करके मैं राजीव गया हूँ, तो मेरे पितृ भक्ति से आप आए तो पितृ भक्ति बड़ी होगी, आप बड़े हुए आप जाओ जाओ जिस भक्ति से आप बिना बुलाए आ गए वो भक्ति कैसे छोड़ दूं, तो मैं आया हूँ तो ईंट बड़ी बड़ी ईंट फैली इनके ऊपर ऊपर जो तो आज पुंडरीनाथ है ना पंडरी विठल भगवान वो ईंट पर खड़े आज ही आती है, आप गए नहीं पंडरपुर मैं जाना काम कर रहा विठल, हाँ विठल बिठना मीठ उस वजह से रहने वाला बिठल बिठल बिठल बिठल बिठल बिठल वो कोई महार महार महार सोखा मेला सोखा मेला भले को भूत होगा एक समार था वो समार भोग मेला, कोई पशु मर जाए तो घी से ले जाते खाल निकालते उसकी सोखा मेला, जो पशु नहीं खींचता नहीं तो भगवान आते थे साथ में करते साथ में पशु भेजते हैं समझे, सुख मेरा नाम था। अभी पंडित नाथ आप जाओ तो देख लेना, जहाँ बाजार में होकर के मंदिर में चढ़ते हैं तो उस पैड़ी पर वो सुख मेला का स्थान है और चमार बैठा पूजन करे आज भी सुख मेला का दरवाजे पर पैड़ी चढ़े ना हमारे पैड़ियों पर आज भी मैं करूँ सुख मेला। वो मंगल बेड़िया में कोई मकान बनता था तो मकान एकदम पड़ गया तो उसमें कई हाथ दब गए तो निकालते तो कई दिन लग गया, कई दिन लगने से वो मुठा कर गए दो चार, तो कहने लगे चोखा मेले का क्या पता लगे, तो वो नामदेव जी बोले कि हड्डी लगो कान में, हड्डी में बिठल बिठल बिठल बिठल हड्डी में मरे हुई हड्डी में। तो ये भगत हो जाए तो भगत हो जाए कोई सुधे की सिद्ध ही है खुद की है, तो कृपा तो अन्य सन्मुख वर्षा वर्षा गुरु दो पर्दा लेने से भर जाए सुखो ले सुखो सन्मुख हो जीव में जब ही अब कह समझे सदगुण बेसा इंद्र सब कमी न रखी कोई तैसा ही फल जैसे भूमिका हो जैसे भूमि हो जैसे हो तो वर्षा वर्षा जाए उम्र पंदाल पड़े घर में बूंद उल्टो पर सुबह भर जाएगा सुखो पे सुखो बिजने सन्मुख हो जाए तो भर जाए चट पर सन्मुख हो नहीं हो कोई हो जाओ किसी के लिए मना नहीं कोई हो जाओ सब नहीं क्या सन्मुख हो जीव में जो भी बोले जब टीवी पर देखते हैं ना हनुमान हनुमान जी है ना एक अभी जय हनुमान एक चल रहा है सीरियल तो बोले उसको देखते हैं तो मन में आती है कि मैं कोई तपस्या करता है। हाँ तपस्या की कोई बात आती है ना फिर तपस्या करने से भगवान मिलते हैं तो बोले मेरे भी मन में आई कि मैं भी तपस्या करूं पर फिर विचार आता है कि भूखे रहेंगे कौन खिलाएगा डर भी लगता है तो ये भी दोनों विचार आते हैं तो क्या करें हम जितनी हिम्मत हो तो काम करो बाहर जितो उठाए उतनी उठा रहा ज्यादा उठाना ठीक नहीं जितो सर विश्वास में उतो किए जाओ फिर शक्ति आवे शक्ति और शक्ति फिर आगे उठा देगी हर दिन चार तपस्या करो नहीं अब घर में रहते हुए माँ बाप की सेवा करो और नाम जप करते रहो जितनी तपस्या हो कम कपड़ा साधन करो भोजन साधन कर लिया साधन सो गया आराम नहीं गद्दे पर नहीं साधन साधन उठ लिया थोड़ी थोड़ी सीवी से हो थोड़ी गर्मी से हो और नाम जप करो ऐसा एकदम बनोगे तो पहले तैयारी तो करो जितना कर सके उतना ज्यादा नहीं बाहर बोलते उठा सो उतना करो हो जाओगे संत हो जाओगे संदेह नहीं है जितना करे उतना कर सके जितना करे इतनी जिम्मेवारी है ज्यादा जिम्मेवारी है ही नहीं कोई भी जितना कर सके उसमें कमी नहीं रखे देखो एक समय एक शक्ति और समझ और सामान सामग्री और पास जितनी सामग्री जितनी समय है जितनी समझ है जितनी शक्ति है पूरी लगा दो पूरा भगवान मिल जाएगा अधूरी लगा दो मिलेंगे अपना है जितनी लगाए जाओ शक्ति स्वभाव बहुत शक्ति आती है भगवान ये कायदा है जैसे कोई आदमी चले तो चलते चलते थक जाता है तो थक जाओ तो क्या तो फिर चलता है वो चलते चलते क्या वो गिर जाओगे फिर चलते रहो तो थक जाओगे गिर जाओगे तो पड़े रहो चलने की शक्ति आ जाएगी बोलते बोलते बोलते ही रहो बोलते बोलते बंद हो जाओगे पड़े चुप रहो बोलने की शक्ति आ जाएगी शक्ति अपनी भगवान में खर्च करने से दूसरी शक्ति आ ही जाएगी दो में एक बात होगी चाहे तो शक्ति आ जाए चाहे भगवान आ जाए करके देखो अपनी शक्ति समय समझ पूरी लगाओ शक्ति समय समझ पूरी भगवान में लगाओ लगा दे दो नहीं होगी फिर दे देंगे नहीं तो भगवान खुद मिल जाएंगे जिन्हें शक्ति मिल जाएगी अपन क्या घर में क्या लेगा क्या क्या घर का खर्चा हुआ कितनी बढ़िया बात है ठीक है नहीं उठी लगाओ किस नाम बहुत सब अच्छे बजने वाले। किस नाम का जप करें, किस नाम का जप करें? नाम जब कौन सा करें? अर्जुन, जो तेरे को प्यारा लगे, तेरे को अच्छा लगे वो नाम जब। तेरे को कौन सा अच्छा लगता है बता दे, नाम कौन सा बोलो। सब भगवान अच्छे लगते हैं? नहीं नहीं, नाम कौन सा अच्छे लगे? नाम राम भगवती नारद जी ने मांगा है भाई रामायण में पंपा सरोवर पर भगवान को बता रहे वह भगत में हंसीते हंसीते कहते तो नारद जी को आज दया कि मैंने साप दिया मेरा ब्याह नहीं होने दिया थे भी लुगाई ले रूता फिर हो गए मारो ब्याह नहीं होने दिया ने तो लुगाई भाई मारे भी हो थारे लुगाई भी हो वो भी थे लोता फिर लुगाई के लिए तो वो भगवान ने देखा दादी ने आगे दया कि मैं साप दियो भगवान स्वीकार की आज सीधे सीधे करते फिर उसे पहुंचा बातें हुई रामायण पता आई है या पढ़ लो बोले फिर दादी वरदान मांगे वरदान मांगे कह राम सकल नाम दते अधिका हो नाथ अग खग अधिका सब नामों से राम नाम श्रेष्ठ हो जा आप कहने के नाम होंगे राम नाम से शोभ अपन नाम उड़गन से आप नाम तो तारों की तरह राम नाम शोभ शोभ है समझ में आए तो हमने कैसे बढ़िया बताया बहुत बढ़िया है सबसे नाम तेज है रामन माया राम राम राम हरदम कर हरदम छोड़ दो हरदम हरदम खाते पीते भी राम राम राम राम याद है कि भोजन करके आते फिरते राम राम राम राम राम राम पहले हम भगवान नाम लेते हैं हमको कुछ बताइए सेवा नाम आई सेवा लिया जो एक हंसी बात याद आ गई सेवा करते हैं और आगे सेवा कैसे करें आपकी बात बताओ एक डाट डाट खेती करने वाला कृषक अच्छा कृषक था तो वो खेती करते थे तो लड़का बोला कि बाबा आज तो हर भाई हो दिन भर हर भाई हो मन दिन भर में हमने चलाया तो बेटा उम्र भर चलाया जो उम्र भर और काम करना क्या खेती में ना क्या पता वही हाँ लिया जो एक लोसन बाबा लोसन में एक परमानंद बाबा रहते थे लोसन लोसन गांव है जयपुर जयपुर में तो लोसन में एक परमानंद बाबा थे साधु थे उनकी बातें सुनी मैं दर्शन नहीं किया अभी थे वो मैंने दर्शन नहीं किया सही नहीं है अभी तो लड़ता था दो आदमी लड़े पास हाँ हाँ लड़े जो हाँ जो लड़े जो ऐसी बात है कोई पूछे हुए जीवराज सिंह जी झाड़न झाड़न मंड चला मंड के ठाकर जीवराज सिंह महाराज जोधपुर जी थे और शरीर पुत्र हवाना जगत सिंह पिता है तो वे कहता था परमानंद को पूछा परमानंद बाबा से पूछा कि बाबा क्या करे नाम जब करा क्या करा कि हमारे घाली घर का ही दूध दे कितनी बड़ी आवाज़ है बताओ शब्दों की आवाज़ है हाँ भाई बोले महाराज जी मेरे को पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो क्या करूं किस में लगे बता किस में लगा भाई नाम में लगे पढ़ने में लगे पढ़ाई में मन नहीं लगता है तब मैं क्या करूं किस में लगता है बता तो पर कब किस में लगता है बता खेल में लगता है खेल रहे भाई मिलेगा क्या तू तो पढ़ाई कर पढ़ाई कर हाँ, खेलो थोड़े समय पर खेलो मन तो आपने खेल बहुत अच्छा लगता था बालकपन में खेल मेरे बहुत अच्छा लगता बहुत आते हैं तरह तरह खेल खेलता तरह तरह सीधी बात ही कहते कहते पढ़ो तो पढ़ पढ़ता पढ़ने में मन नहीं था, रुचि नहीं थी, पढ़ ही गया देख ले तो देख भाई मैं रुचि को जो पढ़ गई तुम पढ़ जा कह जो कर लिया कह लगे पढ़ो बेटी का बोलो बच्चा पढ़ खूब पढ़ो उत्साह से कूदती रहो पढ़ती रहो बच्चे खेल के लिए पढ़ जाए बढ़िया बात अगले अगली साल ये फर्स्ट डिवीजन में पास होगी बोलो देख माई तेरे आज्ञा मिल गई तेरे तो वरदान मिल गया छोरी त्यार